Jak to już ustaliliśmy, dzień sałatki jarzynowej w pracy, a dziś zdaje się dzień szarlotki. No na pewno w piosence dnia Charlotte Gainsbourg dziś kilkukrotnie, między innymi w porannej audycji. Tymczasem 9:04. Którą ja wybrałem sam.

południe i południowy zachód i centralno-północna część kraju. Dziś górą w naszym cyklu korespondencji porannej od Państwa. Pozdrowienia z ciepłych jak na tę porę roku piekar śląskich przesyła pan Marcin. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo pan Piotrek pozdrawia podążając do pracy przez lekko mokry i bardzo wiosenny Wrocław. Wszystkiego smacznego. To od pana kucharza Piotrka sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z Nie tak Wielkiej Ciężarówy na wahadle Łódź-Grudziądz. Na tym odcinku sucho i pan synoptyk stawia do dzisiejszego dzienniczka pogodowego piątkę z plusem. Jako pierwszy telefonicznie pan Janek. Brawo Jasiu. 18 po czwartej. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiram, imbiram. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapłytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja błknęło mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Znowu kulinarnie, tak jak pan kucharz Piotrek także odezwał się, życząc smacznego dnia. No to my tak kawałeczek po kawałeczku z tego tygodnia, który ledwie się rozpoczął, a tu masz ci już czwartek, 28 grudnia przed nami. Słońce obudzi się kwadrans przed ósmą, zajdzie o 15.30, no i przybywa, co prawda tam 2-3 minutki, ale zawsze dzień potrwa 7 godzin i 45 minut. Dłuższy, no jeden z najkrótszych wciąż w roku, ale jednak już odbiliśmy się od dna. Imieniny Emmy, Teofila, Antoniego i Cezarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli to koniec, to pójdę za miasto. No taki to poranny dramat. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie, Budzikowe kalendarium. Sobie jak sobie, ale Państwu także przypominamy wybrane wydarzenia z 28 grudnia. To na rozgrzewkę trzy wybrane. I tak w 1880 urodził się Tytus Czyżewski, malarz, poeta, krytyk sztuk, współzałożyciel grupy Formiści. Zmarł w 1945 roku. W 1923 zmarł francuski inżynier, architekt Gustave Eiffel. Był specjalistą od konstrukcji żelbetowych i mostów. Jego projekty są śluzy na Kanale Panamskim, konstrukcja Statuy Wolności, oczywiście paryska wieża Eiffla. Zmarł w 1923 roku, właśnie 28 grudnia. A 54 lata temu, w 1963 roku, w Ośrodku Badań Jądrowych w Sierku pod Warszawą uruchomiono trzeci reaktor atomowy Maryla. To trzy daty na teraz, kalendarz także ten muzyczny już za niecałą godzinę, a za trzy minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wysadiose łąckę kosić, słonka świeciło, przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nazbierała jagod dwa, poczęła siódka czyna, dom ci jagód ze Zbobecka. A pan synoptyk też nas kocha. Pierwsze zdanie prognozy pogody. Uwaga, Polska pod wpływem bruzdy niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem chłodnym, łączącym ośrodek niżowy znajdujący się nad południową Skandynawią z ośrodkiem niżowym przemieszczającym się znad Zatoki Genueńskiej nad Adriatyk. A za wspomnianym frontem atmosferycznym przemieszczającym się z zachodu do centrum kraju będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Uwaga, wypierając napływającą przed frontem z południa znad Morza Śródziemnego masę powietrza polarnego morskiego ciepłego. No to ja muszę to przemyśleć. 4:30, a pan synoptyk takie nam tutaj teorie. A po naszemu to będzie ni mniej, ni więcej, tylko pochmurno i deszczowo od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po wschodnie Pomorze. Może mocniej padać na południu, w Sudetach, w Karpatach będzie sypał śnieg. We wschodniej połowie kraju rano jeszcze możliwe większe przejaśnienia, rozpogodzenia, no ale w ciągu dnia też może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. No najwięcej śniegu na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami dość silny i porywisty, w górach w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 980 hektopaskali. No a temperatura? No troszkę brakuje jej do tej wczorajszej, ale nie jest źle. Od 4 stopni najchłodniej dziś nad samym morzem, 7-8 stopni w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu. Tam do stopni pięknych, okrągłych 10. Tyle od pana synoptyka. Troszkę zawoalowana ta prognoza na dziś. Mam nadzieję, że dużo prościej będzie w naszym cyklu 3 na raz. No dziś to już naprawdę prościzna. Kto wie, kto odgaduje po pierwszej nutce, no niecałe 4 minuty na to, by odgadnąć. Być może w trakcie pierwszego nagrania, cóż łączy trzy różnych wykonawców. 71335, przyjemnego słuchania. Trochę mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Przed każdym zawałem stawiała kabałem, słuchała poważnej muzyki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją bez znak. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. A tak to mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Chodziła co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i widział ją bez znak. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powie coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej. Będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. Ciepło, ciepło, cieplej. 7, 1, 3, 3, 5, drugie i trzecie nagranie z rzędu. No, tam będzie jeszcze 6 minut, by prawidłowo odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Drugie i trzecie z rzędu. Również przyjemnego, przyjemnego słuchania, słuchania. Gdy całować się rozpędzasz, to różnicuj pocałunki. Z chęci dziewczę ze czci księdza, wuja całuj z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziejaśku, dubeltówki, pach, pach, panie Dziejaśku, wuja całuj z dubeltówki. Narzeczoną swą z miłości, kurtyzanę ze rządzy krótkiej, pomoc w domu z oszczędności, wuja całuj z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziejaśku, z dubeltówki, dubeltówki, pach, pach. Panie Dziaśku, wuja całuj z dubeltówki. Gdy przejezdną to z peronu, pływającą całuj z łódki, przewoźnika całuj z promu, wuja całuj z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziaśku. Pach, pach, panie Dziaśku, wuja całuj z dubeltówki. Gdy wuj jest tak naziany, że się sypią zeń złotówki, wtedy chłopcze w krzak schowany, w wuja celuj z dubeltówki. Pach, pach, panie Dziaśku, dubeltówki, dubeltówki, pach, pach, panie Dziaśku, wuja celuj z dubeltówki. Puf! Trzy na raz. Czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest. Józef torty stara. Podjadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torby z darami, auto staro drogami, potem cały wykany dolarami. A ty cały mnie, to taka pie. ci torty z darami, auto starą felgami, portfel cały wytkany dolarami. No, całusy i buziaki z pozdrowieniami od Państwa. Na podium dziś pan Maciek z Libiąża. Pocałunek, bo dziś Międzynarodowy Dzień Pocałunku właśnie. Pan Grzegorz, całusy, całuski. Jeszcze pan Patryk z Ciepłego Tarnobrzega, całowanie. A poza tym i pan Leszek z Kruszwicy i pan Andrzej, stolarz z Katowic i pan Marcin z drogi do pracy. Bardzo dobrze i prawidłowo odpowiadają, że to dziś właśnie z kalendarza świąt. No, nazwijmy to osobliwych właśnie w dniu, Międzynarodowym Dniu Pocałunku. O tym jeszcze będziemy mówić. A jeśli chodzi o uzupełnienie, pełną odpowiedź w naszym cyklu 3 na raz, to oczywiście Skaldowie i Niecały Imię Pierwsza, Kabaret Starszych Panów, Wuja, Całuj Wuja z Dubeltówki i przed chwileczką Piersi, Całuj Mnie. No to wydaje mi się, że chyba godnie świętujemy muzycznie właśnie ten dzisiejszy dzień. Także wracając do nagrań przed, teraz już po świątecznych, myślę, że też godnie świętujemy właśnie ten bożonarodzeniowy okres z panią Stanisławą Celińską. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Zagłady ocalić. Tych, którzy śpią, niechaj pięknie śnią, a my pozostali korzystajmy z chwili, co poranek przyniesie, to dzionek doniesie. Samych dobrych pozytywów, dobrych nutek i pozytywów życzę wszystkim pani Ewa z Pisza. Bardzo gorąco pozdrawiamy, pięknie pani napisała. Sygnał z Częstochowy od pani Olgi, kłaniamy się nisko. Listę obudności z trasy Dąbrowa Górnicza w Alesze na Podlasiu podpisują państwo Kasia i Michał i dwumiesięczny Szymek. Państwo jadą na Podlasie na drugie Boże Narodzenie i serdecznie pozdrawiają, życząc wszystkim białej zimy. Aby tylko na drogach było bezpiecznie, to jak najbardziej. W Łodzi czwórka z plusem, z pozdrowieniami od naszego wiernego słuchacza pana Łukasza. Sygnał od pana Jarka, pana Grzegorza, pana Roberta. Pan Tomek z Mazur też krótko śle pozdrowienia ze Szczecina. Całą noc nie spałem, słuchałem trójki, wciąż słucham, a stres przed lotem do Bolonii z Berlina. No tak niestety jest. Pan Tomek gorąco pozdrawia właśnie wszystkich podróżujących. Sygnały także te mailowe, nie tylko SMS-owe i od pana Tomka, który już w drodze do pracy, od pana Marcina z Krosna i od pana Piotra z Sanoka. Pozdrowienia z drogi na Połoninę Wetlińską. Bezpiecznej wyprawy życzymy. Pan Karol z Trzepnicy daje szóstkę za oknami. Meldunek od wahadłowca pana Grzegorza, Kielce, Sosnowiec. Jakoś tak ciepło zdaje się, że chyba w Sosnowcu nawet plus 11. Czy to prawda, czy termometr się zepsuł? Raczej prawda, za oknami na Myśliwieckiej szóstka, prawie siódemka teraz. Pozdrowienia z Katowic to od pana Adama i jeszcze od pani Kasi Kraków też na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały zagraniczne za chwilę, a na budziku za 12:05. Gwiazd, czy niegiem wiatr miecie, skrzypią włosy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwożony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze pstrąg i wyje wilk. Kto nas tak wzywa, załomnicę zakrywaj. Co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią, podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Pierwszy brzask na smreku w cień, sanie już dowiozły nas pod domu sień. Płoną gór szczyty, świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby przynapity, że już nie wie nic. Że się Boży Syn rodził, po dolinach nas zwodził, nim przyszedł świt. Oświeć nas, Panie, kto na drodze nam stanął, czy to zjawił nam się anioł, czy jakiś świt, czy Bolonia i Berlin już tak z zapowiedzią zagranicznej korespondencji. Melduje się także kierowca z autobusu Stromze, daleko za kołem podbiegunowym. Właśnie skończyłem wycieczkę z gośćmi z całego świata. Przepiękny pokaz Aurora Borealis. Pan Jarek, bardzo serdecznie dziękujemy. Tromso także na słuchu. Kłaniamy się nisko. Sygnały od pozostałych państwa rozsianych po świecie i między innymi z Nottingham. Pan Marek po ciepłych świętach wrócił chłód. Aktualnie -1. Wyspiarskie pozdrowienia od naszego wiernego słuchacza, od pana Marka. Sygnał także pod paryski, czy paryski, od pani Renaty. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Magda z Finlandii kłania się nisko. Chyba joula ja ole lista uta wota. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poświątecznie i przednoworocznie. Sygnał także z Pekinu od pana Antoniego. Bardzo dziękujemy. No i Kanada. Mroźna Kanada i pani Agnieszka. Tamże właśnie ślę gorące pozdrowienia do tej mroźnej Kanady. Jeszcze będziemy zaglądać po godzinie 5. A 5 już za 6 minut. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Daję ci rajkę na twój spleen.